czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku około 11:40. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 czerwca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest zawiadomienie NIK do prokuratury w związku z przyznaniem dotacji z rządowego programu na promocję sportu. Samorządowcy i przedsiębiorcy rozmawiali o strefie buforowej, która ma powstać na granicy z Białorusią. Trwają konsultacje o tym, jak ją wytyczyć. Powódź na południu Niemiec, liczba ofiar wzrosła do 6. Najwyższa Izba Kontroli skierowała zawiadomienie do prokuratury po przeprowadzeniu kontroli programu Sport dla Wszystkich. Dotyczy ono możliwości popełnienia przestępstwa przy rozdzielaniu dotacji. Skala patologii jest porażająca, mówił dyrektor delegatury NIK w Białymstoku Janusz Pawelczyk. Chodzi o edycję programu na 2023 rok. Program nazywa się Sport dla Wszystkich, ale kontrola wykazała, że pieniądze były dla wybranych, a konkretnie wskazanych już po ustaleniu punktacji wniosków przez byłego ministra sportu Kamila Bortniczuka. Komisja konkursowa zmieniła, czyli zaniżyła punktację ponad 400 wniosków, by 8 wskazanych przez ministra podmiotów mogło w pierwszej turze konkursu otrzymać dofinansowania, mówiła kontroler NIK Magdalena Krakowska-Wąż. Kiedy przyszło do podpisania listy projektów, które dostały dofinansowanie, wszystko się zmieniło, powtórna ocena. Zmieniano także kwoty dofinansowania już zakwalifikowanych projektów. Dotyczy to w obu turach konkursu ponad 580 wniosków i łącznej kwoty prawie 88 milionów złotych. Aneta Pawłowska. Krać, Polskie Radio. Rozumieją argumenty za wprowadzeniem zamkniętej strefy buforowej, ale walczą o to, by jak najmniej ingerowała w ich miejscowości. Samorządowcy i przedsiębiorcy działający na terenach przygranicznych wzięli udział w konsultacjach projektu rozporządzenia ograniczającego poruszanie się w kilkudziesięciu miejscach, m.in. w okolicach Białowieży, Hajnówki i Dubicz Cerkiewnych. Skoro służby tego się domagają, to znaczy, że jest potrzebna. Jeżeli to ma pomóc w ochronie granicy, to jesteśmy za. Wójt gminy Białowieża, Albert Litwinowicz. Tylko w taki sposób, żeby nie ograniczać życia i praw i potrzeb mieszkańców. A jeżeli Białowieża ma żyć z turystyki, a taka szeroka strefa na pewno tę turystykę ograniczy i to w znaczny sposób, jeżeli nie zlikwiduje całkowicie. Ja jestem jak najbardziej za. Wójt gminy Hajnówka, Lucyna Smoktunowicz. Tylko, że nie za taką szeroką, dlatego, że to jest utrudnieniem. Po prostu turyści zaczynają rezygnować z wynajmowania. Strefę chcą tam wprowadzić w okresie no, szczytu turystycznego. Właściciel biura turystycznego i członek Polskiej Izby Turystyki Eugeniusz Ławreniuk. No to dla nas jest to totalne zabicie turystyki, bo głównym celem jest region Puszczy Białowieskiej. Ale jeśli będzie niemożliwe wejście na szlaki turystyczne w regionie Puszczy Białowieskiej, to spora część turystów zrezygnuje z przyjazdów w ogóle na Podlasie. Strefa tak, ale w ograniczonym zakresie. Dzisiaj w konsultacjach wezmą udział przedstawiciele Białowieskiego Parku Narodowego i leśnicy. Władimir Putin oznajmił, że skoro Ukraina używa zachodniej broni do ataków na terytorium Rosji, to Kreml może podjąć działania asymetryczne i dostarczać analogiczną broń krajom, które zaatakują państwa Zachodu. Rosyjski dyktator udzielił wywiadu zagranicznym mediom. Stwierdził, że fakt, że Niemcy zgodziły się na to, aby dostarczana przez nich broń była wykorzystywana do ataków na terytorium Rosji, to niebezpieczny krok, a Moskwa zastrzega sobie prawo do działania w ten sam sposób. Tymczasem zachodnie agencje informacyjne podały, że w ostatnich dniach Ukraina użyła już amerykańskiej broni do uderzenia na terytorium Rosji, ponieważ Stany Zjednoczone wydały na to zgodę. Do 6 wzrosła liczba ofiar powodzi w Niemczech. Sytuacja na południu kraju wciąż nie jest pod kontrolą. 79-letnia kobieta była widziana w niedzielne południe, jak szła z rowerem przez ulicę pełną wody. Jej ciało znaleziono w kanale rzeki Mindel w Bawarii, najmocniej dotkniętym żywiołem landzie. Wcześniejsze ofiary to 3 osoby, które woda zaskoczyła w piwnicach. Zginął także strażak po tym, gdy wywróciła się łódka z załogą płynącą na pomoc powodzianom. Nie udało się też uratować kobiety, która mimo zakazu wjechała na zamkniętą z powodu powodzi drogę. Jej samochód zsunął się na łąkę, gdzie zatonął. Policja nie podaje, ile dokładnie osób jest zaginionych, ponieważ ta lista jest bardzo zmienna. Najgłośniejszy przypadek odnalezienia dotyczy kobiety, która zaskoczona wysoką wodą podczas spaceru w lesie spędziła ponad 2,5 doby w koronie drzew, zanim namierzył ją policyjny dron. Miejscami nadal brakuje prądu, a ludzie nie mogą wrócić do domów. Adam Górczewski, Polskie Radio. 12 razy obywatel Pakistanu dostał się nielegalnie do Włoch i za każdym razem był deportowany. O rekordzie tym poinformował dziennik Il Giornale. W marcu mężczyzna przypłynął statkiem organizacji pozarządowej jako rozbitek uratowany na Morzu Śródziemnym. Kiedy przybył do portu w Anconie, włoska policja podczas wstępnej identyfikacji ustaliła, że znany jest on siłom porządkowym. Z Włoch został wcześniej wydalony od 2010 do 2021 roku 11 razy. Mimo to w tym roku podjął kolejną próbę dostania się do tego kraju. Jak zaznacza dziennik, nie wiadomo skąd mężczyzna miał pieniądze dla przemytników ludzi na wszystkie przeprawy przez morze. Za każdą z nich trzeba zapłacić po kilka tysięcy euro. To jak wylicza gazeta, oznacza, że wydał około 40 tysięcy euro. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad ranem na termometrach zobaczymy od 9 do 16 stopni. W ciągu dnia trochę cieplej, od 15 nad morzem do 23 na zachodzie i 25 w centrum. Poza tym w nocy pochmurno i deszczowo, a nad ranem mglisto. W ciągu dnia miejscami przelotny deszcz, a na południu lokalnie pojawią się burze. Co jest dla mnie dobre, dużo lepiej niż ja sam. Mamy problem, mamy problem. Który wybrać gang? Wiedzą, co jest dla mnie dobre, dużo lepiej niż ja sam. Mamy problem, mamy problem. Który wybrać gang? Wiedzą, co jest dla mnie dobre, dużo lepiej niż ja sam. Dadzą mi zieloną wyspę i plus tyle, ile chcę. Mamy problem i Robert Szymański wraz z seksbombą. Robert wraz z nami w studiu. Dzień dobry. Dobry wieczór, witam serdecznie. Jestem w studiu dwóch, a to będzie chyba, tak mi się wydaje, trójka po północy z seksbombą. No, jest jeszcze z nami pani Halina Leszczyńska, która program realizuje, także jest nas troje dzisiaj do godziny drugiej w Trójce Polska Muzyka wyłącznie. Do seksbomby wrócimy jeszcze za chwilę, jeśli pozwolisz, bo panie mają pierwszeństwo i chciałbym, żebyśmy na początek posłuchali rozmowy z Małgorzatą Ostrowską, która powraca nową płytę. Ja tę płytę już znam prawie całą, poza jednym utworem. A ja chętnie się zapoznam z przyjemnością. Ale nie poznasz całej płyty, ponieważ płyta ukazuje się dopiero w październiku. A, no to słuchaj. Także no to... poznasz nowy utwór Małgosi, nową piosenkę pod tytułem Legenda, ale to nie jest piosenka o niej. Ona sama o sobie nie śpiewa, zresztą o tym wszystkim opowie w wywiadzie. Również zacznijmy od koncertowo zacznijmy od piosenki z Nowu Radio. Świt, teraz rzucił jest, czemu tak gra? Suchy żeń zgarła wylewek snu, a turek podmigała do snu. Znowu radnie, znowu radnie, znowu radio, znowu radio. Patrzę, ktoś smuci wszystko to wiem. Ten mózg jego głos wbija się. W głowie mam, że to wszędzie wydam. Siedzę mózg, krzypię słońce i gram. Znowu radio, znowu radio, znowu radio, znowu radio. W naszym studiu Małgorzata Ostrowska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Musiało cię długo nie być u nas w Trójce, ponieważ nie poznałeś mnie z brodą. Nie było mnie bardzo długo. No to są takie czasy powrotów z wiadomych względów. Powiem tak, posłuchałem twojej płyty, tej nowej płyty zupełnie i byłem bardzo mocno zaskoczony. Czym? Tym, że nieprawdopodobnie pięknie bawisz się swoim głosem. Śpiewasz w każdym utworze w zupełnie inny sposób i widać, że czujesz radość z tej zabawy głosem. Tak, bo jest to radość. Wiesz co, generalnie rzecz biorąc, zawsze radością jest śpiewanie, ale tutaj się złożyło parę rzeczy na to, jakby takich niecodziennych. Po pierwsze, nagrywałam to w swoim domowym studio, na dobrym sprzęcie, który zostawił mi specjalnie na tą okazję producent, który także mnie niezwykle cieszy. I tu mówię o Pawle Krawczyku. On przywiózł sprzęt do mnie, bo mówi, wiesz co, ale jak nagrywasz u siebie, to jest tak jakoś lepiej. Więc przywiózł cały sprzęt, zostawił mnie, nauczył mnie tam podstawowego obsługiwania sprzętu i wokale nagrywam u siebie w domu. Nagrywałam, bo chociaż jeszcze jeden mam do nagrania. A poza tym jest fajna współpraca, fajny przelot myśli między nami, pomimo wielkiej odległości, no bo on w Warszawie, czy pod Warszawą, a ja pod Poznaniem. A czy to jest tak, że Paweł Krawczyk zostawił ci wszystkie ślady ponagrywane i ty sama decydowałaś, jak zaśpiewasz? On mi przysyła, ja sobie to wbijam w program muzyczny i sama sobie to nagrywam. I on potem decyduje, jak ma być na koniec? Jako producent, czy mówisz, nie, to zaśpiewałam? Nie, my sobie w międzyczasie, wiesz co, bardzo nam się zgodnie pracuje, bardzo. Także nie ma tutaj żadnego kata nad głową i bata także. Jakoś się świetnie rozumiemy. Bardzo jest to fajna współpraca, satysfakcjonująca. I może to słyszysz. Na szczęście jest tak, że on nie próbował się zrobić nosowskiej drugiej, ani innej wokalistki. No i bardzo dobrze, ale to takie było założenie. No wiesz, no to są dwie inne osoby, mamy do siebie wielki szacunek i... No, ale cenimy swoją indywidualność. Skąd w ogóle pomysł na Pawła? Wiesz co, Pawła Krawczyka to mi podsunął kiedyś wiele lat temu, obecny tutaj zresztą mój przyjaciel. Mówi, a może z Pawłem Krawczykiem byś zrobiła? To nie chodziło o tą płytę, jeszcze o inną, o wcześniejszą płytę. Ale Paweł był wtedy jakby niedostępny. Skontaktowaliśmy się, owszem, ale mówi, że nie da rady teraz. Ale po jakimś czasie i parę lat później, kiedy myślałam, jaki producent takiej płyty, rozważaliśmy różne tam opcje, ale ja mówię, no kurczę, ale ponieważ chcę nawiązać do lat 80., no to może jednak ktoś, kto coś wie na ten temat. I tak jakby wróciłam do Pawła Krawczyka, no on się też poczuł bardzo zadowolony z faktu, że nie zapomniałam o nim. No i tak do tego doszło. Wspomniałaś o powrocie do lat 80. To Legenda, czyli utwór, który jest pierwszym singlem, najwyraźniej oddaje ten pomysł, moim zdaniem. Ja myślę, że my na całej płycie usiłowaliśmy, wiesz, bo i te barwy klawiszy i te prowadzenie melodii i tak dalej do lat 80. Myśmy tak ustalili sobie na początku, że będzie to taki, ja wiem, powrót do źródeł, może nie, ale wspomnienie o tych czasach, z których się wywodzę. I zrobiliśmy też tak, że i na klipie promującym singiel, a i w niektórych sytuacjach pojawiam się w takim makijażu, z jakiego jestem pamiętana z lat 80. Choć nie jest to dokładnie taki sam makijaż, bo jest jednak oszczędniejszy. Jest to tylko nawiązanie do tego. Każdy czas, każda sytuacja ma swoje prawa. W tej chwili byłoby to być może już śmieszne. A dzisiaj masz taki normalny makijaż, nie masz tego oka szczególnie wyeksponowanego. Nie, dzisiaj nie, bo jestem od 6 rano na nogach. Dziękuję ci bardzo. Nie wyobrażam sobie, że miałabym to nosić. Ze sobą. Mów, dzisiaj ci uwierzę. Dziś ta noc tajemniczo dziwny ma smak. Czuję to, gdy w ramiona bierze. Legenda. To utwór, który już twoi fani najwierniejsi znają od jakiegoś czasu, bo śpiewałeś go na koncertach. Tak. Jaki był odbiór? Wiesz co, cudnie, bo ja bardzo się cieszę, ponieważ ludzie słuchają, oczywiście nie znając tego utworu, już po pierwszym refrenie już jest takie zadowolenie i już na drugi refren już jest trochę śpiewany, końcówkę już śpiewają. Oczywiście nie churalnie, bardzo głośno, ale już widzę, że nawet i tekst jest chwycony, czyli gdzieś trafia, to bardzo cieszy. Każdy chciałby królem być w końcu. Każdy chciałby królem być. A tak swoją drogą, to kiedy zobaczyłem tytuł tego, sobie myślę, no chyba zwariowała ta Ostrowska. Śpiewa płytę, piosenkę Legenda, śpiewa o sobie? Jesteś legendą muzyki rockowej w Polsce, bezwzględnie. Słuchaj, ja pisząc ten tekst absolutnie o tym nie myślałam. Zresztą ten tekst jest prowadzony zupełnie inaczej. On jest, chciałam, żeby był pozytywny, jest pozytywny, bo tak to czułam. Natomiast zaraz pierwsze skojarzenie mojego menadżera było i zaraz się pojawiły interpretacje w sprawie Legendy. Wszyscy mają takie skojarzenie, oprócz mnie. I bardzo dobrze, wiesz co, ważne to jest, żeby interpretować po swojemu, bardzo proszę. Najfajniejszy moment podczas nagrywania tej płyty, bo to nie tylko Paweł, tam jeszcze ktoś z wami razem był, zdaje się, kompozycyjnie przynajmniej. Kompozycyjnie, ja nie znam tego człowieka i to jest zabawne, ale się poznamy na pewno i pogratulujemy sobie. Opowiedz troszkę o tym nagrywaniu samym, bo powiedziałeś, że to było u ciebie w domu, czyli... Tak, u mnie w studio, w takim przydomowym studio. No wiesz co, ja jestem z siebie dumna, bo ja jestem człowiekiem troszeczkę mało technicznym. Owszem, obsługuję komputer, obsługuję nawet różne programy, żeby było śmieszniej. Wspomnieliśmy tutaj o Brodzie i Photoshopie. Photoshopa obsługuję, a programy muzyczne bardzo niechętnie i bardzo, bardzo oszczędnie, że tak powiem. Jeśli chodzi o cały osprzęt do tego, bo to jest potrzebne, to kompletnie nie mam o tym pojęcia, więc jeżeli pojęłam takie podstawowe rzeczy, którym pokrętłem, w jakiej sprawie zadziałać, no to jestem z siebie bardzo dumna, ale to właśnie było, to było to ryzyko, które podjął Paweł Krawczyk, że przywiózł ten sprzęt i powiedział, że to jednak tutaj jakoś nagrywane, tutaj jakoś tak swobodniej brzmi. No to też znaczy, że życzliwym uchem na to rzucił i też nie upierał się przy swoim. No właśnie, czym ty zaskoczyłaś Pawła przy tej pracy, a czym on ciebie? Myślę, że pewną otwartością. Nie wiem, czym ja Pawła zaskoczyłam, to jego zapytaj o to. No ale pewnie wspominał przy okazji. Nie, myślę, że to chyba nie chodzi o zaskakiwanie. Chodzi o to, żeby się udało fajnie współpracować. Jest życzliwość taka i takie wzajemne nakręcanie się przy pracy. I to mi się bardzo podoba. To powoduje, że te utwory są żywe. A wracając do Legendy, to jeszcze powinnam powiedzieć koniecznie, że trasa koncertowa, która się rozpocznie 15 października w Gdańsku, nosi tytuł Legenda. Jakżeby inaczej. To też nie ja wymyśliłam, ale jest to fajny tytuł. To będzie również tytuł płyty? Nie. A zdradzisz, jaki będzie tytuł? A my nie zdradzimy. Prawdopodobnie nie będzie taki tytuł płyty. 99%, że nie, bo mamy inny, równie fajny. Ale nie zdradzę. Kiedy premiera? Jesienią. Myślę, że być może przed trasą, a jeżeli nie, to zaraz na samym początku trasy. To już troszeczkę zależy od wytwórni. Ja nie mogę podejmować tego ryzyka, żeby dokładny termin ci podać. Błagam. Dziękuję ci bardzo. Czekam na samą płytę, bo nawet nie możemy zagrać niczego poza Legendą. Na razie nie, ale potem zagracie. No zagramy na pewno, bo ja już mam, jak mówiłem, mam swoje typy na tej płycie, które zagrałyby super, z dużą przyjemnością. Małgorzata Ostrowska była gościem Trójki. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. zmienionych nagle łez. Spadam, coraz szybciej spadam. Słońcu zanurzam się. Całym wstydem, który pali każdy ruch i każdą myśl. Żadnych szans, by coś oddali. Małgorzata Ostrowska z płyty Alchemia. Producentem tego albumu był Stanisław Zyboski, czyli prywatnie w tamtych czasach mąż Urszuli, więc kolejny producent związany z wokalistką, ale Małgorzata Ostrowska nie daje się, zawsze robi wszystko po swojemu i brzmi oryginalnie. Cała płyta dopiero w październiku, natomiast ja już was znam poza jednym utworem całą i naprawdę jest to kawał świetnej roboty. Robert Szymański wraz ze mną ciągle w studiu i czas najwyższy, abyśmy poświęcili teraz chwil parę dłuższych seksbombie. Sztuczna inteligencja, która prawdziwa głupota, to tytuł najnowszej płyty. Podobno święci triumfy na Olisie. No, tak się złożyło, to bardzo miła wiadomość. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to chętnie poinformuję. Nasza nowa płyta zadebiutowała na 5. miejscu na Olisie w kategorii winyle i po prostu jesteśmy z tego powodu bardzo z kolegami zadowoleni, bo nie spodziewaliśmy się aż tak dobrego wyniku. Wiadomo, że każdy trzyma kciuki za swoją płytą, ale to nawet przeskoczyło nasze oczekiwania. Także bardzo mi jest miło, bardzo dziękuję wszystkim osobom, które się przyczyniły do tego, pomagając, wspierając naszego rock'n'rolla oraz tym, którzy tę płytę kupili. Początek płyty za chwilę, intro i AI. Tam faktycznie ten utwór zrobiła sztuczna inteligencja? Postanowiliśmy spróbować. My jesteśmy takim zespołem, który lubi robić rzeczy, których nikt przed nami nie zrobił. Nie wiem, czy wiesz, ale na przykład mieliśmy jako pierwszy polski zespół własną stronę internetową. Byliśmy również pierwszym eurozespołem w Polsce. To tak, jeśli chodzi o przystąpienie do Unii Europejskiej. A teraz postanowiliśmy sięgnąć po AI. No i z takim, znaczy założenie było takie, że jeżeli będzie kicha, to zapominamy o tym, ale jeżeli wyjdzie obiecując, to bardzo by było fajnie w ten sposób rozpocząć płytę i udało się. Nie wiem, czy pamiętasz taką audycję trójkową, która nazywała się Brum? No to, pewnie, ta audycja pamiętam. Była audycją, która też miała pierwszą własną stronę internetową. Sebastian Stankiewicz, nasz ówczesny kolega redakcyjny, był fanatykiem internetu od samego początku i taką stronę nam zaprojektował. Szczerze mówiąc, nawet nie bardzo wiedziałem, jak ją oglądać, ale, tak. Ale mieliśmy, wiem, że mieliśmy tę świadomość. Ja pamiętam to też, jeszcze dorzucę, że w momencie, jak zaczęła funkcjonować ta strona internetowa zespołu Seksbomba, ta pierwsza, to kolega mi screeny przynosił na płycie, żebym sobie zobaczył, bo w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi, jaki internet i jaka strona. Dobrze, to może w takim razie to intro w tej chwili przez 45 sekund. Nie śpiewam tego ja, choć słyszycie mój głos. Nie grają tego ludzie i to największy cios. Ten kawałek stworzyła AI. Ten kawałek stworzyła AI. Dla jaj. Nabrała was. Ha, ha, ha, ha. Naprawdę sztuczna inteligencja w całości, łącznie z twoim głosem? No nie w całości, ale z elementami sztucznej inteligencji, takimi bardzo poważnymi. No na przykład tekst napisałem sam. No dobrze, tekst tak, ale cała reszta była, rozumiem, wykreowana. Jedziemy na zlot. To jeden z waszych singli z tej płyty. Piosenka, nie wiedziałem, że ty jesteś harlejowcem. No właśnie, nie jestem harlejowcem i nie chcę, żeby to głupio zabrzmiało, ale jestem wielkim fanem zlotów i ludzi, którzy na tych harlejach jeżdżą. Od wielu lat tak się składa, że zespół Saksbomba bardzo często występuje na zlotach motocyklowych i możesz lubić motory, możesz ich nie lubić, możesz je lubić bardziej, może mniej, ale oni cię przyjmują i traktują jak rodzinę, więc zawsze się czujemy tam doskonale zaopiekowani, doskonale ugoszczeni i po prostu czujemy się fantastycznie móc grać dla tych ludzi na tych zlotach. I to jest taka forma podziękowania za to wszystko, ten kawałek Jedziemy na zlot. To jest o nich, to nie jest o mnie. No a swoją drogą nigdy nie wiesz, kto na tym Harleju jeździ. Mój przyjaciel Krzysiek Miruć, który jest w telewizji specjalistą od remontów, jest też zapalonym człowiekiem od jeżdżania na motorach. No bo to o tym w Trójce mówi dość niedawno temu. To są ludzie, którzy mają pasję, to jest w nich wspaniałe. No my mamy pasję, chcemy grać punk rocka, rock'n'rolla, oni mają pasję, chcą jeździć na motorach. Jedno i drugie daje wolność i po prostu tutaj się spotykamy. Tu jest elastyczny taki punkt wspólny, gdzie doskonale znajdujemy język i to jest od lat. Mam wielu przyjaciół wśród motocyklistów i nie tylko takich ludzi, dla których grałem, ale również pozdrawiam wszystkich, którzy po prostu nas słuchają i jeżdżą na tych motorach i życzę wam wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego. Czyli co, jedziemy na zlot? No jedźmy. Saksbomba, Robert Szymański z gościem Trójki. Niedawno byłeś u nas w południe w Trójce i opowiadałeś, że będzie jeden utwór powtórkowy na tej płycie. No i jest. Zgadza się. Dzisiaj jeszcze nie. W nowej wersji zupełnie. No po prostu to mogę tylko powtórzyć to dla tych, którzy nie słyszeli, bo to jest utwór taki pandemiczny, to znaczy tekst, który napisałem i teledysk do tego utworu, bo on jest bardzo ważny, zrośnięty z tym utworem, to jest owoc pandemii. To był 2021 rok, tak? Mniej więcej. To był koniec lockdownu, jak się za to zabraliśmy i po prostu sytuacja wtedy była, że nie wiedzieliśmy, co się dzieje, w jaką stronę to wszystko pójdzie. Takie nowe zagrożenia właściwie dla egzystencji, media, codziennie statystyki, ilość zgonów, ilość zachorowań, nie wiadomo, co będzie dalej, jakieś nowe obostrzenia, konferencje prasowe i w zasadzie nie wiadomo, w jaką to stronę idzie, czy będziemy jeszcze mogli wyruszyć kiedyś i pograć dla ludzi, czy spotkamy znajomych, czy spotkamy naszych bliskich, co będzie za tydzień. No taka się niepewność wtedy rodziła i to nie tylko na pewno w mojej głowie, ale w głowach wielu ludzi. Być może niektórzy to zapomnieli, ale to było bardzo silne uczucie, a z drugiej strony takie niezadowolenie z tego, jak media to relacjonują. To znaczy mi się to nie podobało, te relacje, które były. Ale co mogłem zrobić? Mogłem najwyżej z kolegami napisać o tym piosenkę. Zrobiliśmy to i chcieliśmy ją zobrazować. Bardzo chcieliśmy, żeby powstał teledysk, no, ale nie wolno było wychodzić z domu, no bo lockdown. No więc pomysł był taki, że przez internet ogłosiliśmy, że kto ma jakiś film, nagrał, chce coś przekazać od siebie w tym czasie, jak się czuje, o czym myśli i w ogóle jak siebie widzi w tym, co było, w tym, co jest i co pozostało, żeby nam przysłał jakiś film. Odzew był zaskakująco duży i to z całego świata. Te filmy spłynęły nie tylko z Polski, tylko z bardzo, bardzo wielu miejsc. Właściwie problemem było to, które użyć, a które wyrzucić. Po prostu staraliśmy się nic nie wyrzucać, ale tak się nie udało. Tego było bardzo dużo. I ten teledysk jest takim upamiętnieniem czasów, w których powstał. I ten utwór też. Powiem ci szczerze, że ja bardzo przeżyłem lockdown i cały okres pandemii, dlatego że ja wtedy miałem taką sytuację, że ja musiałem być w radiu codziennie. I kiedy jechałem do radia, było pusto na ulicach, przychodziłem do budynku i był serwisant, był realizator, byłem ja. No i panowie na bramce u nas, pozdrawiam panów swoją drogą również, bo strzegą nas przed wszystkim. I ja nie wiedziałem, w jakim świecie żyję i po mailach od słuchaczy czułem się od razu lepiej, bo mówili, że dziękują, że ktoś jednak z nimi jest, że oni mają jakiś kontakt z człowiekiem, który jest w radiu mimo wszystko. A nie myślisz, że tak po latach kilku, które upłynęły, że to trochę taka sytuacja jak z Orsona Wellesa, jak z Wojny Światów? Troszeczkę tak. Trochę to coś takiego było. Mi to zaczęło przypominać taką właśnie sytuację, że znaleźliśmy się, że nagle kosmici robią inwazję na naszą planetę, ludzie to biorą na poważnie i za chwilę zaczną do siebie strzelać. I tutaj też coś takiego po prostu, coś takiego było. Zaczęły się jakieś podziały rysować i myślę, że niektóre z nich wcale nie zanikły. To znaczy, że one dalej trwają. Niektóre z takich zachowań albo z takich podziałów, które się wtedy zaczęły tworzyć. Jak najbardziej. Posłuchajmy. Dzisiaj jeszcze nie. Jeszcze nie. Oceany nie. wieści, kiedyś przepłyniemy je. Może jutro, lecz dzisiaj jeszcze nie. Jutra nie ma, o tym przekonamy się. Może jutro, lecz dzisiaj jeszcze nie. Dzisiaj jeszcze nie zespół Sex Bomba, nowa wersja tej piosenki, która znalazła się na płycie Sztuczna Inteligencja kontra Prawdziwa Głupota. Kiedy mikrofon był wyłączony, opowiadałeś o tym, że byliście nie tak dawno w Berlinie i graliście dla Niemców, którzy śpiewali wasze piosenki, nie znając w ogóle. No tak ciekawe, graliśmy na Kreuzbergu w fajnym klubie w towarzystwie dwóch zespołów, jeden czeski, drugi słowacki. Przy okazji pozdrawiam i braci Czechów i Słowaków. No i doszło do takiej sytuacji, że właśnie przyszła grupa fanów niemieckich, o których nie wiedzieliśmy, że mamy. Przyszli w naszych koszulkach, znali piosenki, natomiast nie znali ni wzą polskiego, więc nauczyli się fonetycznie i tak, no, zabawnie było, fajnie. A teksty są o tyle ważne, bo wrócę do tej płyty, bo ona jest najważniejsza dzisiaj dla nas, bo po to spotykamy się, żeby troszkę o tym krążku poopowiadać. I ja kiedy słuchałem tej płyty, miałem takie wrażenie, że troszkę zmieniłeś swoje podejście do pisania tekstów i jesteś takim troszeczkę opisywaczem rzeczywistości. To nie są teksty takie stricte osobiste, a pisane troszkę z boku. Wiesz co, może to pandemia, troszeczkę właśnie te lockdowny spowodowały jakieś zmiany w mojej osobowości. Pewnie tak było i trochę tak jest, jak mówisz. Staram się tak nie za bardzo, nie czuję się jakby na siłach do pouczania kogokolwiek, ale uważam, że to, co robię, po pierwsze powinno opisywać rzeczywistość, a po drugie, tak jak na przykład utwór Dzisiaj Jeszcze Nie, powinien taki pierwiastek dawania nadziei w sobie mieć. Bardzo się starałem, żeby tak było przy okazji tego kawałka akurat. No i doszliśmy do utworu tytułowego, jakbyś o nim powiedział słów parę jeszcze. No więc właśnie Sztuczna Inteligencja kontra Prawdziwa Głupota. To ten utwór opowiada historię pojedynku sztucznej inteligencji z najgłupszym człowiekiem świata. Dlaczego on jest najgłupszy? No dlatego, że trzeba być wybitnie niezbyt mądrym, żeby stanąć do walki ze sztuczną inteligencją. Więc jakby to jest powód tego, że jest uznawany za tego niezbyt mądrego. Natomiast pojedynek kończy się szczęśliwie dla ludzkości, czyli znowu daje nadzieję, no. Ja nie boję się, że ta sztuczna inteligencja kiedyś zastąpi muzyków, zastąpi dziennikarzy, zastąpi radiowców, gwiazdy telewizji i kina? No, ale to również musiałaby zastąpić publiczność, dlatego że jednak te wszystkie nieprzewidywalne rzeczy są ciekawe, a poza tym sztuczna inteligencja ma jedną taką bardzo dużą wadę. Jest zbyt doskonała. To znaczy, ja podejrzewam, że ona się będzie musiała uczyć jakichś błędów, żeby być bardziej zrozumiała dla ludzi. A proces edukacji u nas przebiega zupełnie inaczej. My na początku popełniamy same błędy, a potem staramy się redukować ich liczbę. Jednym to wychodzi lepiej, drugim gorzej, ale po prostu doskonalimy się. Natomiast sztuczna inteligencja, mająca dostęp do wiedzy całej ludzkości z iluś tysięcy lat, jest po prostu doskonała i teraz trzeba ją nauczyć robić błędy. I to też jest śmieszne i ciekawe. Ja myślę, że nasze pokolenie jest troszkę w lepszej sytuacji niż to aktualne, ponieważ my żyliśmy w czasach bezinternetowych. Żyliśmy w czasach, w których tych gazet nie było wcale zbyt dużo. W związku z tym nasza wiedza osobista i doświadczenia osobiste są czymś, czego jednak mimo wszystko sztuczna inteligencja nie zgłębi. Być może, natomiast powiem ci szczerze, że ja uważam, że gdyby w czasach, kiedy byłem takim szczawiem małym, był internet, smartfony i te wszystkie gry, to ja bym szalał na ich punkcie chyba. No i tak w tej chwili szaleje młodzież, która rośnie nam jako młodzież głucha, która bez słuchawek nie może żyć, a uszy troszkę więdną dzięki temu. Ja jednak uważam, że to wszystko jest trochę takie wahadełko. To znaczy, jak teraz się wychyliło w tę stronę, to za chwilę się wychyli w drugą. Tylko potrzebny jest jakiś powód, jakiś pretekst. Ktoś, kto po prostu pokaże taką drogę, a ludzie uwierzą, że warto tam pójść. No, wracają płyty analogowe, więc czytelnictwo wcale nie spada, jeśli chodzi o książki prawdziwe. No i wróciły odtwarzacze do winyli. No, gramofony tak, są właściwie dostępne bez żadnego problemu. Sztuczna inteligencja kontra prawdziwa głupota, tytułowy utwór z Seks Bomby w tej chwili w Trójce. Cóż to za dźwięki na koniec? A no właśnie, to taka ciekawostka. To jest oryginalne nagranie nieznanego autora i nieznanego reportera. To zostało nagrane podczas lockdownu na jednym z legionowskich osiedli. Człowiek takie po prostu przez wystawiony głośnik na balkonie takie komunikaty wygłaszał i po prostu fragment jednego z tych komunikatów się nagrał i to uznaliśmy, że to jest, no, jest w tym tyle emocji i taki przekaz, który bardzo pasuje do tego kawałka o tej sztucznej inteligencji. Oglądałem Opole, tak jednym okiem swoją drogą, ale oglądałem właśnie kolegów sprzed lat, którzy występowali, przypominając swoje przeboje stare. Wy macie tę wyższość nad paroma kapelami z lat 80., że wy ciągle pracujecie, ciągle jesteście. Wy nie odcinacie kuponów od sławy, nie gracie bez przerwy, sam zresztą mówiłeś o tym przed chwilą, halo to ja, tylko macie ciągle coś nowego. To jest sens istnienia zespołów rock'n'rollowych w moim rozumieniu i moich kolegów, to znaczy ciągle świat się zmienia, trochę my się zmieniamy przecież i właśnie to jest fajne, to, że się zmieniamy, że dojrzewamy i że cały czas znajdujemy sobie ciekawy temat, o którym chcemy opowiedzieć, na który do tej pory się nie wypowiadaliśmy, dlatego, że życie to pisze. Te lockdowny, te wszystkie rzeczy, tego wcześniej nie było. Ja wszystko rozumiem i też czasami lubię sobie posłuchać starych kawałków, które słuchałem, będąc na przykład nastolatkiem, ale bardziej cenię sobie zespoły, które w swojej działalności potrafiły cały czas jakoś na bieżąco trzymać rękę na pulsie, trzymać się swojego stylu, ale po prostu zachowywać świeżość w tym wszystkim. I to jest dla mnie bardzo miłe, że jak gramy koncerty, a gramy sporo koncertów, to publika chce, żebyśmy grali te nowe kawałki, więc nie ma, wiadomo, że jest jakiś tam żelazny magazynek starych, które gramy, ale to jest kilka utworów, natomiast gro naszego repertuaru koncertowego stanowią nowsze utwory, a teraz już dużo osób pisze, że nie może się doczekać najnowszych koncertów, kiedy będziemy grali właśnie kawałki ze sztucznej inteligencji. Kontra prawdziwa głupota. Kontra prawdziwa głupota, oczywiście. Na zakończenie wybrałem utwór Gdy odejdę i to kolejny taki fajny twój pomysł na tę piosenkę, bo nie jest to smutny utwór. Gdzieś tam utwór Gdy odejdę w tytule, ale jednak przesiąknięty optymizmem. No taki miał być. Po prostu uważam, że to wszystko, co nas spotyka w życiu, łącznie z tym, że to życie ma jakiś koniec, nie da się od tego uciec. Po prostu to kiedyś nastąpi. Wiadomo, że nigdy nie jest ten właściwy moment. To tak samo jak na płacenie rachunków, ale on po prostu przychodzi. Robert Szymański był gościem Trójki. Dziękuję bardzo i czekamy na kolejne utwory, które być może pojawią się w stacjach radiowych tu i ówdzie i ta saksybomba będzie ciągle żyła, skoro jest piąte miejsce na Odisie, no to chyba o czymś świadczy. Dziękuję wszystkim jeszcze raz, którzy nas słuchali, wspierają, kupili tę płytę i do zobaczenia na koncertach. Pozdrawiam i dziękuję za zaproszenie. Bardzo. Dzięki. W Trójce Robert Szymański. Muzyczny bar, do którego ciągle wchodzi ktoś nowy. Amy Winehouse jest kelnerką przy barze Lemmy. Ja kiedyś może też tam pójdę. A zegar bije, to może twój. A zegar bije, to może mój. Odejdę, po prostu pójdę stąd. Jak Joe Strummer, jak Ramones. Jeśli znowu zechcesz spotkać mnie, wiesz gdzie szukać, wiesz już gdzie. Istniał miliony lat beze mnie i bez ciebie. Przychodzimy i jesteśmy tu tylko małą chwilę, zanim znowu odejdziemy na miliony lat. A zegar bije, to może twój. A zegar bije, to może mój. Odejdę, po prostu pójdę stąd. Jak być ostramer jak Ramos. Jeśli znowu zechcesz spotkać mnie, wiesz gdzie szukać, wiesz już gdzie. Gdy odejdę, po prostu pójdę stąd. Odejdę jak Joe Strummer, jak Ramos. Chciwy brył, Cobain, Charlie Woods. Gdy odejdę, Johnny Thunders, ciągle wchodzi ktoś. Gdy odejdę, zespół Sex Bomba z płyty Sztuczna Inteligencja kontra Prawdziwa Głupota. Gościem trójki był Robert Szymański. Robert już w tej chwili w aucie wraca do domu. A propos odchodzenia, to Tymon Tymański przygotowuje płytę z utworami Republiki Odchodząc. To pierwszy singiel. Więc się stało i odchodzisz, tu są twoje książki i płyty. Możesz zabrać co chcesz, najlepiej zabierz mnie.